Verbum sanctus est Domine, fons omnis sanctitatis. Ec ergo dona quaesumus spiritus tui rore sanctifica, ut nobis corpus et sanguis figant Domini nostri Iesu Christi. Qui compassioni voluntari et traderetur, accepit panem et gratias agens fregit, deditque discipulis suis, dices, accipite et manducate,